นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องของทนัญชานิปรามมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่672มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักกินาคิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่คราวนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในนครราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรได้ปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังทรงพระกำลังดีอยู่หรือภิกษุรูปนั้นกราบเรียนว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรและยังทรงมีพระกำลังดีอยู่ท่านพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุก็หมู่ภิกษุไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรแม้หมู่ภิกษุก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ท่านผู้มีอายุแล้วทนัญชานิปรามผู้อยู่ใกล้ประตูตันทุลปาละในพระนครราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรแม้ทนัญชานิปรามก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ท่านผู้มีอายุก็ทนัญชานิปรามยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรข้อนี้มีแต่ที่ไหนทนัญชานิปรามของเราจะไม่ประมาทเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพราหมณ์และกระบดีอาศัยพวกพราหมณ์และกระบดีปล้นพระราชาภรรยาของเขาผู้มีศรัทธาซึ่งนำมาจากสกุลที่มีศรัทธาก็ทำกาละคือตายเสียแล้วเขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาหาศรัทธาไม่ได้เขานำมาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธาท่านผู้มีอายุข้อนี้เป็นข่าวร้ายจริงที่ทนัญชานิปรามเป็นผู้ประมาททำไฉนหนอเราจะพึงได้พบกับทนัญชานิปรามเป็นบางครั้งบางคราวจะได้เจรจาปราศัยกันสักหน่อยหนึ่งกระนั้นท่านพระสารีบุตรพักอยู่ในทักกินาคิรีชนบทตามสมควรแล้วจึงหลีกจาริกไปทางพระนครราชคฤห์เที่ยวจาริกไปโดยลำดับก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรถึงแล้วที่พระวิหารเวรุวันใกล้พระนครราชคฤห์ครั้นในเวลาเช้าถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนครราชคฤห์สมัยนั้นทนัญชานิปรามใช้คนให้รีดนมโคอยู่ในคอกโคภายนอกพระนครท่านพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ภายหลังเวลาพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เข้าไปหาทนัญชานิปรามถึงที่อยู่ทนัญชานิปรามได้เห็นท่านพระสารีบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้เข้าไปหาท่านและกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรนิมนต์ดื่มน้ำนมสดทางนี้ก่อนเถิดท่านยังมีเวลาฉันอาหารท่านพระสารีบุตรอย่าเลยพราหมณ์วันนี้ฉันทำภัตตกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉันจะพักกลางวันที่โคนไม้ต้นโน้นท่านพึงมาในที่นั้นตนัญจานิพราหมณ์ได้รับคำท่านพระสารีบุตรแล้วครั้นพราหมณ์นั้นได้บริโภคอาหารเวลาเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามตนัญจานิพราหมณ์ว่าท่านตนัญจานิพราหมณ์ท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือตนัญจานิพราหมณ์ได้ตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรที่ไหนข้าพเจ้าจะไม่ประมาทข้าพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรคนรับใช้ต้องทำกิจสำหรับมิตรและอมาตแก่มิตรและอมาตต้องทำกิจสำหรับญาติสายโลหิตแก่ญาติสายโลหิตต้องทำกิจสำหรับแขกแก่แขกต้องทำบุญที่ควรทำแต่พวกชนที่ตายไปแล้วต้องทำการบวงสรวงแก่พวกเทวดาต้องทำราชการให้แก่หลวงแม้กายนี้ก็ต้องบำรุงให้อิ่มหนำต้องให้เจริญท่านพระสารีบุตรตนัญจานิพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาหรือบิดาก็นายนิรยาบาลจะพึงฉุดกล้าขาวผู้นั้นที่ไปถึงนรกแล้วร้อยเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายนิรยาบาลอย่าพึงฉุดกล้าเราลงไปในนรกเลยหรือมารดาบิดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามปรารถนาว่าก็ผู้นี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายนิรยาบาลอย่าพึงจุดกล้าเขาไปลงนรกเลยตนัญจานิพราหมณ์ข้อนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะกร่ำกรวญมากเท่าไหร่นายนิรยาบาลก็จะพึงโยนลงในนรกจนได้ท่านตนัญจานิพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ถ้าเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรหรือภรรยาก็ถ้านายนิรยาบาลจะพึงฉุดกล้าเขาไปลงนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติผิดนั้นเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือไม่หนอว่าก็เราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาขอนายนิรยาบาลอย่าพึงจุดกล้าเราลงไปในนรกเลยก็หรือว่าบุตรหรือภรรยาของบุคคลผู้นั้นจะพึงได้ตามปรารถนาอย่างนี้หรือว่าท่านนายนิรยาบาลผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราขอท่านอย่าพึงจุดกล้าเขาไปลงนรกเลยตนัญจานิพราหมณ์ข้อนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะกร่ำกรวญมากเพียงไรนายนิรยาบาลก็จะพึงโยนลงนรกจนได้ท่านตนัญจานิพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์ประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งแขกที่มาทั้งหลายประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ทำกาละล่วงไปแล้วคือบุรพชนประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดาหรือประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชาหรือประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายเพราะเหตุแห่งการทำนุบำรุงกายก็ถ้าเขาประพฤติผิดเพราะเหตุนั้นๆและนายนิรยาบาลจะพึงจุดกล้าเขาผู้ไปยังนรกอยู่ พราะเหตุในการประพฤติไม่ชอบนั้นเขาจะพึงได้ตามปรารถนาอย่างนี้หรือหนอว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติผิดธรรมประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้เพราะเหตุแห่งมิตรอมาตเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตเพราะเหตุแห่งแขกที่มาเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายขอนายนริยบาลอย่าพึงจุดคร่าเราไปลงนรกเลยก็หรือว่าชนเหล่าอื่นนั้นได้แก่บุตรภรรยาได้แก่ทาสกรรมกรหรือคนรับใช้ได้แก่มิตรอมาตญาติสาโรหิตพวกแขกที่มาหรือบุรพชนที่ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาหรือพระราชาหรือกายนั้นจะพึงได้ตามปรารถนาอย่างนี้หรือว่าก็ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งเราขอนายนริบาลอย่าพึงจุดคร่าเขาไปลงนรกเลยท่านพระสารีบุตรข้อนั้นไม่ใช่เช่นนั้นที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากเพียงใดนายนริบาลก็จะพึงโยนเขาลงนรกจนได้ท่านอัญชานิปรามก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาอันไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้ที่ประพฤติผิดธรรมไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานั้นประเสริฐกว่าด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและถูกธรรมนั้นประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมท่านอัญชานิพรามการงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยเป็นธรรมเป็นเรื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ฉะนั้นจะนิพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยานั้นอันไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยานั้นไม่ประเสริฐส่วนบุคคลที่ประพฤติชอบธรรมและถูกธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยานั้นประเสริฐกว่าด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและถูกธรรมนั้นประเสริฐกว่าการประพฤติผิดธรรมไม่ชอบธรรมท่านตนัญชานิพรามการงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเรื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงบุตรและภรรยาได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้นั้นมีอยู่ท่านตนัญชานิพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าบุคคลผู้ประพฤติผิดธรรมไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรเพราะเหตุแห่งมิตรอมาตเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตเพราะเหตุแห่งแขกที่มาแล้วเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาหรือเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายทำนุบำรุงกายกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรอมาตประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งแขกที่มาเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาและเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายนั้นข้างไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติถูกธรรมป ประพฤติชอบธรรมนั้นเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้เพราะเหตุแห่งมิตรอมาตย์เป็นต้นประเสริฐกว่าบุคคลที่ประพฤติผิดธรรมประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้เป็นต้นด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมตนัญจนิพรามการงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้การกระทำที่ถูกธรรมที่เป็นเครื่องให้บุคคลทำกรณียกิจแก่มิตรและอมาตย์ได้ก็มีอยู่การกระทำที่ประกอบด้วยธรรมที่จะเป็นกิจทำให้เลี้ยงญาติตีสายโลหิตให้กรณียกิจแก่แขกที่มาให้กรณียกิจแก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วแก่เทวดาแก่พระราชาแก่การเลี้ยงกายทำรูปบำรุงกายได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้นั้นก็มีอยู่กระนั้นแลทนัญชานิพรามชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะหลีไปแล้วก็ในสมัยต่อมาทนัญชานิพรามเป็นผู้อาพาธได้รับทุกข์หนักได้เรียกบุคคลหนึ่งมาแล้วบอกว่าเธอจงมาเถิดเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าทนัญชานิพรามป่วยอาพาธได้รับทุกข์หนักขอเธอจงไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้ที่เท้าของท่านแล้วบอกท่านว่าทนัญชานิพรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักและจงเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าขอโอกาสท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของทนัญชานิพรามเถิดบุรุษนั้นรับคำของทนัญชานิพรามแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลข่าวนั้นได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแจ้งข่าวนั้นท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์แล้วด้วยดุษฎีภาพลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงถือบาตรและจีวรไปยังนิเวศของทนัญชานิพรามนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ได้ถามทนัญชานิพรามว่าท่านทนัญชานี้ท่านยังพอทนได้หรือพอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยถอยลงไม่เจริญขึ้นหรืออาการปรากฏค่อยคลายไม่ทวีขึ้นอย่างนั้นหรือทนัญชานิพรามกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้ายิ่งนักเจริญขึ้นไม่ถอยลงเลยปรากฏอาการทวียิ่งขึ้นไม่ลดถอยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนมีบุรุษที่มีกำลังเอาเหล็กแหลมคมกดศีรษะของข้าพเจ้าฉันใดก็ฉันนั้นลมเสียดแทงศีรษะกล้ายิ่งนักข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้มีแต่เจริญขึ้นไม่ถอยลงเลยเปรียบเหมือนคนมีกำลังเอาเชือกที่เขม็งมัดรัดศีรษะไว้ฉันนั้นเปรียบเหมือนกับคนฆ่าโคหรือลูกมือของเขาเอามีดสำหรับเฉือนเนื้อโคเฉือนเนื้อพื้นท้องของข้าพเจ้าฉันใดก็ฉันนั้นเปรียบเหมือนกับคนมีกำลังสองคนช่วยกันจับคนที่มีกำลังน้อยกว่าที่แขนข้างละคนย่างรมไว้เหนือหลุมฐานเพลิงอันร้อนระอุในกายของข้าพเจ้าก็ร้อนเหมือนกันข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้ายิ่งนักทวีขึ้นไม่ถอยลงเลยตนัญจนิพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานข้างไหนจะดีกว่ากัน ำเนิดสัตว์เดรัจฉานดีกว่านรกท่านพระสารีบุตรท่านอัญชลีพราหมณ์ก็แล้วกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรตวิสัยอันไหนจะดีกว่ากันเปรตวิสัยดีกว่ากำเนิดเดรัจฉานท่านพระสารีบุตรท่านอัญชลีพราหมณ์ก็แล้วเปรตวิสัยกับมนุษย์อันไหนจะดีกว่ากันมนุษย์ดีกว่าเปรตวิสัยท่านพระสารีบุตรท่านอัญชลีพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรมนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาอันไหนจะดีกว่ากันก็เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาดีกว่ามนุษย์ท่านตนัญชนิพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกากับเทวดาชั้นดาวดึงข้อไหนจะดีกว่ากันเทวดาชั้นดาวดึงดีกว่าชั้นจาตุมหาราชิกาท่านพระสารีบุตรตนัญชนิพรามก็แล้วเทวดาชั้นดาวดึงกับเทวดาชั้นยามาข้อไหนจะดีกว่ากันก็เทวดาชั้นยามาดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงท่านพระสารีบุตรตนัญชนิพรามก็แล้วเทวดาชั้นยามากับเทวดาชั้นดุสิตอย่างไหนจะดีกว่ากันเทวดาชั้นดุสิตย่อมดีกว่าเทวดาชั้นยามาท่านพระสารีบุตรตนัญชนิพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แล้วเทวดาชั้นดุสิตกับเทวดาชั้นนิมมานรดีข้างไหนจะดีกว่ากันเทวดาชั้นนิมมานรดีดีกว่าเทวดาชั้นดุสิตตนัญชนิพรามก็เทวดาชั้นนิมมานรดีกับเทวดาชั้นปรินิมิตตสวัสดีข้อไหนจะดีกว่ากันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเทวดาชั้นปรินิมิตตสวัสดีดีกว่าเทวดาชั้นนิมมานรดีท่านตนัญชนิพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทวดาชั้นปรินิมิตตสวัสดีกับพรหมโลกข้อไหนจะดีกว่ากันท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าพรหมโลกท่านกล่าวว่าพรหมโลกอย่างนั้นหรือกระนั้นท่านพระสารีบุตรมีความดำริขึ้นว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกถ้าใครเราพึงแสดงธรรมเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ตนัญชานิพราหมณ์เถิดดังนี้แล้วก็จึงกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าตนัญชานี้เราจะแสดงทางเพื่อความเป็นสายกับพรหมท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวก็เมื่อตนัญชานี้รับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าตนัญชานี้ก็ทางเพื่อความเป็นสายกับพรหมเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อบุคคลมีใจประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นจิตไปบูรใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายกับพรหมตนัญชานี้ข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลมีใจประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตกว้างขวางไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่นี่แหละเป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมข้าแต่ท่านพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยว่าตนัญชานิพรามป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายบังคมณพระบาทของพระผู้มีพระภาค ด้วยเสียงกล้าวครั้นนั้นพระสารีบุตรได้ประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในบรมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะทำให้ยิ่งขึ้นแต่ได้ลุกจากอาสนะหลีไปแล้วท่านใดนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรหลีไปได้ไม่นานธนัญชานิพรามก็ทำกาละคือตายแล้วไปบังเกิดยังพรหมโลกครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ได้ประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นได้ก็ลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนัญชานิพรามป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาฝากถวายบังคมที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวสารีบุตรทำไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจอันจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกถ้าใครเราพึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ธนัญชานิพรามเถิดพระเจ้าข้าสารีบุตรธนัญชานิพรามทำกาละไปเกิดในพรหมโลกแล้วดังนี้แหละธนัญชานิสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ